شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که آسمون زیبا رو آفریده، آسمونی که پر از ستاره است. در ضمن ستاره های روی زمین رو هم آفریده که شما باشید. قربون شما برم گلگلی های من، همتون خوبین، بزرگترام خوبن، شکر خدا. عزیزای دلم، بعضی از شما عینک میزنین، وای خوشگلترم میشین، چقدر عینکای خوشگلی میزنین. اما تا به حال شده بگین من عینک دوست ندارم؟ نه، میدونین که باید عینک بزنین تا همه چیزو خوب خوب ببینین، چشماتون بهتر بشه. میدونین چرا این قصه رو میخوام بگم یا این سوال رو پرسیدم؟ به دلیلی که خرگوشی که توی قصه‌مونه عینکشو دوست نداره. حالا ببینیم علتش چی؟ باشه، پس بریم سر وقت قصه‌مون. خرگوشی که عینکشو دوست نداشت. یه خرگوش کوچولوی خجالتی بود که چون چشماش خوب نمیدید مجبور بود همیشه عینک بزنه. خرگوش فکر میکرد با عینک زشت میشه. فکر میکرد ضعیفی چشماش یه عیبه که باید اونو از دیگران قایم کنه. به خاطر همین همیشه از داشتن عینک ناراحت بود. یه روز خرگوش کوچولو تصمیم گرفت اصلا دیگه عینک نزنه. اون روز خرگوش کوچولو سر و وضعش رو مرتب کرد و کیف مدرسه‌ش هم برداشت و بدون عینک از خونه رفت بیرون. اون بدون عینک میتونست همه جا رو ببینه، اما بچه‌ها تار میدید، اونجور واضح نمیدید. اما خب براش هم اهمیتی نداشت. بله، توی راه دکمه لباس خرگوش کوچولوی ما شل شده بود، ولی چون صبح عینک نزده بود متوجه نشده بود. در بین راه دکمش افتاد، اما چون عینک نداشت نتونست دکمش رو پیدا بکنه. بله، رفت مدرسه، مثل همیشه به دوستاش سلام کرد، ولی نمیتونست متوجه بشه آیا اونا لبخند میزنن یا نه. کلاس شروع شد، همه دوستاش شروع به نوشتن کردن، اما خرگوش کوچولو نمیتونست کلمات روی تخته رو درست ببینه و بخونه. به خاطر همین چند بار از همکلاسیاش کمک خواست. تازه اینطوری چیزی هم یاد نگرفت. نزدیک غروبم که شد سرش حسابی درد گرفته. میدونین چرا؟ چون کسی که چشماش ضعیفه اگه عینک نزنه سردرد میگیره، به مغزش فشار میاد. خرگوش کوچولو وقتی به خونه رسید فوراً سراغ عینکش رفت، اونو به چشماش زد، مثل اینکه دنیای دفعه روشن شد، همه چیزو میتونست به خوبی ببینه. خرگوش کوچولو با دیدن عینکش حسابی کیف کرد و اصلا نظرش درباره اون عوض شد. خرگوش کوچولو دیگه از عینکش بدش نمی اومد، چون فهمیده بود عینک وسیله خیلی خوب و با ارزشیه، باید ازش خوبم نگهداری بکنه. تازه خرگوش کوچولو رفت جلوی آینه، نگاهی به خودش انداخت و گفت دوستام راست میگن که عینک خیلی به من میاد. عزیزای من، اگه چشممون ضعیفه و دکتر گفته باید عینک بزنیم، حتما باید این کارو بکنیم. آره، اگر عینک نزنیم چشممون خوب نمیشه، در این حال همه چیز رو نمیتونیم به خوبی ببینیم، نمیتونیم مشق بنویسیم و خیلی مشکلات دیگه. تازه عینک شما رو خیلی مامانی تر میکنه. جیگرتونو برم عزیزای دلبندم. در این حال عرض میکنم بچه های گلم، اگه میخواین من و بقیه بچه ها نقاشی های شما رو ببینیم، لطفاً به مامان و بابا یا بزرگتراتون بگین این شماره رو که من میگم در گوشیشون ذخیره کنن و عکس نقاشی های شما رو در فضای مجازی برامون بفرستن، تا ما هم در زمان پخش برنامه اونا رو از رادیو نما نشون بدیم. پیشنهاد میکنم نقاشیاتون با موضوع زمستان باشه. و ما شماره ما 0990 40 3 5 90. متوجه شدین؟ 0990 40 3 5 90. خدا حافظ همگی شما.